فرق ليك وفي بيك عرضه في كان عبي كاينو ببشرة هينو بمكي بيك عفري ضمينو بمكي Yo. Warszawa płonie jak jeb***** Gnichota. Ani trochę niepotrzebna woda. Niech nam płonie mother f**k, niech nam płonie. Warszawa płonie jak jeb***** Gnichota. Kiedyś było kino, teraz jest Biedronka. Warszawa płonie jak jeb***** Gnichota. Niech nam płonie mother f**k, niech nam płonie. Warszawa płonie tak jak Gnichota. Kiedyś było kino, teraz jest Biedronka. Niech nam płonie mother f**k, niech nam płonie. Niech nam płonie mother f**k, niech nam płonie. Ani trochę niepotrzebna woda. Kiedyś było kino, teraz jest Biedronka. Ale Warszawa płonie jak jeb***** Gnichota. Warszawa płonie jak jeb***** Gnichota. Ani trochę niepotrzebna woda. Kiedyś było kino, teraz jest Biedronka. Ani trochę niepotrzebna woda.